29. पीपल के पेड़ लगातार हंस रहे थे, लेकिन कुछ विलक्षण सी स्थिति थी। वो ये कि 2500 साल बूढ़े उन्हीं की बिरादरी के बौद्धि वृक्ष नारे लगा रहे थे। अजीब था ये दृश्य। प्रौढ़ पेड़ हंस रहे थे, बूढ़े पेड़ नारे लगा रहे थे और पीपल के नौजवान पेड़ तालियां बजा रहे थे। बूढ़ों का साथ नौजवान दे रहे थे। अदीब ने गौर से सुना। उनकी भाषा समझने में थोड़ी दिक्कत तो हो रही थी, पर फिर समझ में आने लगी। 2500 वर्ष बूढ़े बौद्धि वृक्षों के नारे थे, वैदिक सभ्यता मुर्दाबाद, अत्याचारी वर्णवाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, वैदिक ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, दुख का कारण वर्णवाद वर्णवाद। अदीब चकित सा सब देख सुन रहा था। उसने अर्दली को आवाज लगाई। इससे पहले कि अर्दली आता, एक नौजवान पेड़ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। आप कुछ जानना चाहते हैं? हां, यही कि ये दृश्य, ये कैसा विद्रोह है? बूढ़े पेड़ नारे लगा रहे हैं और तुम नौजवान पेड़ तालियां बजा रहे हो। जनाब, हुआ ये है कि वैदिक आर्यों ने अपने स्वार्थों के लिए समाज को विभाजित कर दिया है। हमारे बुजुर्ग बौद्धि वृक्ष आर्यों द्वारा किए गए इस विभाजन को स्वीकार नहीं करते। हम ब्रह्मा के पैरों से पैदा नहीं हुए हैं। आर्यों का यह दैवी विधान अनर्गल है। और तभी एक वयोवृद्ध बौद्धि वृक्ष आकर बोलने लगा, आर्यों का वर्णवाद एक अप्राकृतिक सिद्धांत है, क्योंकि ब्राह्मणों की पत्नियों को भी मासिक धर्म के चक्र से गुजरना पड़ता है। वे भी गर्भवती होती हैं, वे भी बच्चों को जन्म देती हैं, उन्हें दूध पिलाती और उनका पालन पोषण करती हैं। इतने पर भी ये आर्य ब्राह्मण, जिनका जन्म स्त्रियों की कोख से होता है, ये दावा करते हैं कि वे ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं। ब्रह्मा के मुख में गर्भाशय नहीं है। तभी बोध गया से गौतम बुद्ध की आवाज आने लगी, तोड़ो तोड़ो, वैदिक आर्यों के वर्णवाद को तोड़ो। मैं खुद आर्य हूं, पर वैदिक आर्यों के वर्णवाद और ब्राह्मणवाद ने हमें अपनी सभ्यता में शरणार्थी बना दिया है। हम शरणार्थी होने से इनकार करते हैं। हम ईश्वर की सत्ता को अस्वीकार करते हैं। पुनर्जन्म के मनुष्य विरोधी आकर्षक सिद्धांत को नामंजूर करते हैं। हम आर्यों के उपनिषदों के निर्गुण ब्रह्म की परिकल्पना को बेकार और व्यर्थ समझते हैं। ये उपनिषद ब्राह्मण ग्रंथों के बाद लिखे गए आर्य अहंकार के ग्रंथ हैं। हम घोषणा करते हैं कि कोई परासत्ता नहीं है, इसलिए ये कर्मकांडी पुरोहित हमारे लिए आवश्यक नहीं है। पुनर्जन्म मिथ्या है। तुम स्वयं अपने दीपक हो। तुम स्वयं को सांसारिक यथार्थ से मुक्त कर सकते हो। किसी के भीतर से कोई देवता नहीं बोल सकता। देवता का अस्तित्व नहीं है। देवता और उनके ग्रंथ दासता के परिसूचक हैं। जो बुद्धि और मन को संतुष्ट ना करे, वो त्याज्य है। नए को अंगीकार करो। नया कभी भी पुराने की पुनरावृत्ति नहीं होती। पुराने का नए में रूपांतरण ही बुद्धि संगत पुराने को प्रश्रय देता है। कोई अलौकिक शक्ति नहीं है। कहा जाता है कि किसी परम शक्ति ने हमारी सृष्टि की है, तो सुनो, जो परम और अनित्य है, वो सृजन से हीन है। सृजन वही कर सकता है जो मृत्यु को अंगीकार करता है, तब तक जब तक पाताल की गहराइयों से मृत्यु पर विजय प्राप्ति की औषधि लेकर सुमेरी सभ्यता का गिलगमेश लौटता नहीं, तब तक तुम मृत्यु को स्वीकार करके मृत्यु भय से मुक्त हो जाओ। यही निर्वाण है। इस निर्वाण को इसी जन्म और इसी लोक में प्राप्त किया जा सकता है। इस निर्वाण का रास्ता व्यक्ति व्यक्ति में मौजूद है, इसीलिए वो सबका है, वो सार्वजनिक है। दुख और मृत्यु से संवेद निराकरण का रास्ता। तुम मृत्यु पैदा मत करो, यही करुणा का शिखर और अहिंसा है। लेकिन इतनी सदियों के बाद भी दिल्ली में मृत्यु का तांडव जारी है। देखो अदीब, इन आंधियों को देखो, गुरु तेग बहादुर ने मृत्यु भय को त्याग दिया है। काजी अब्दुस सत्तार चांदनी चौक से भागते और हांफते आए। चांदनी चौक में अब सिर्फ नेजे पर टंगा दारा शिकोह का सिर ही नहीं हंस रहा है, बल्कि गुरु तेग बहादुर का सिर कटने के बावजूद झुकने और धरती पर गिरने से इनकार कर रहा है। उनका खून बारूद में बदल गया है और वो एक आतिशी गोले की तरह तेजी से घूम रहा है, जिसकी वजह से आंधियों के जत्थे निकल पड़े हैं। तो क्या औरंगजेब ने फिर कोई कत्ल किया है? अदीब ने अपने दोस्त से पूछा। हां, अब उसके ऊपर जबरिया धर्म परिवर्तन का भूत सवार है। दमन और धर्म परिवर्तन का केंद्र कश्मीर को बनाया गया है, क्योंकि वहां ही सबसे आला दिमाग कश्मीरी पंडित मौजूद है। इन जाहिलों को यह नहीं मालूम कि कश्मीर में जिन्हें इस्लाम मंजूर करना था वे इनसे पहले ही कर चुके हैं। वहां पहले ही मध्य एशिया से मुस्लिम प्रचारक और पर्शिया से सूफी संत सैयद अली हमदानी आ चुके हैं। लेकिन हुजूर, वो तो सूफी थे, बहावी नहीं। इसीलिए कश्मीर के सूबेदार शेर अफगन और शहंशाह औरंगजेब को यह मंजूर नहीं कि कश्मीर में इस्लाम समन्वयवादी बन जाए। अर्दली ने अदब से कहा। अदीब, आपके अर्दली साहब की ये बात एकदम दुरुस्त है, क्योंकि सूफी मत अपने और अल्लाह के बीच किसी सुल्तान या खलीफा की मौजूदगी को मंजूर नहीं करता। यही सच वहां के शैवों के बीच भी मौजूद है। भगवान शंकर की अमरनाथ गुफा का मुतवल्ली आज भी एक मुसलमान है। वो सिर्फ मुतवल्ली है, मौलवी, मुल्ला या पुरोहित नहीं। यही बात कश्मीर के बौद्धों को भी रास आती है। काजी अब्दुस सत्तार साहब ने ताईद की और आगे बताया। और यही कश्मीरियत की पहचान है। शैवों के तंत्र मंत्र ने भी सूफियों को बहुत आकर्षित किया था। कश्मीरियों की एक खासियत यह भी है कि उनका शैव मत मैदानी हिंदुओं के शैव संप्रदाय से बहुत अलग थलग है। उनका बौद्ध धर्म भी अन्य देशों या तिब्बत तक के बौद्धों से भिन्न है, और उनका इस्लाम भी बाकी मुल्कों के इस्लाम से ज्यादा उदार और सहनशील है। इसीलिए तो वहां झेलम पर पुराने बौद्ध विहार में शाह हमदानी मस्जिद आबाद है। खान यार में दस्तगीर साहब की जियारत और चरारे शरीफ में नंद ऋषि नूरुद्दीन की जियारत मौजूद है, जहां सभी मजहबों को मानने वाले लोग पूजा और इबादत करते हैं। जब कोई नाव या शिकारा पानी में उतारा जाता है तो ऋषियों को याद किया जाता है। इसी परंपरा को कश्मीर के सूबेदार शेर अफगन और शहंशाह औरंगजेब तोड़ देना चाहता था। इसीलिए हुजूर, जब कश्मीरी पंडितों से जुल्म बर्दाश्त नहीं हुए तो पंडित कृपाराम एक जत्था लेकर गुरुजी तेग बहादुर साहब के पास पहुंचे थे। उन्हें गुरुदेव की शक्ति में पूरा भरोसा था। जुल्म और जबरदस्ती धर्म परिवर्तन की दास्तान सुनकर गुरुदेव ने कहा कि जब तक कोई महान पुरुष धर्म की रक्षा के लिए आत्म बलिदान नहीं करता, तब तक धर्म को बचा पाना मुमकिन नहीं है। अभी संगत में बैठे लोग इस समस्या पर सोच ही रहे थे कि पास बैठे 9 बरस के गुरुपुत्र गोविंद राय ने कहा, पिता महाराज, भारत भूमि पर इस समय आपसे बढ़कर महान पुरुष और कौन है? आप ही धर्म की रक्षा कर सकते हैं। फिर गुरुजी ने क्या फैसला किया? उन्होंने पंडित कृपाराम से कहा, तुम लोग बादशाह औरंगजेब के पास जाओ और कहो कि इस समय हमारे नेता गुरु तेग बहादुर है, जो गुरु नानक की गद्दी पर आसीन है। अगर वो इस्लाम धर्म अंगीकार कर लेते हैं तो सभी हिंदू इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेंगे। ये खबर मिलते ही औरंगजेब बहुत खुश हुआ। अर्दली बताने लगा। उसने फौरन गुरु महाराज की गिरफ्तारी का फरमान जारी किया और कश्मीर में चल रहे धर्म परिवर्तन और अत्याचार को फिलवक्त रोक देने का आदेश दिया। फिर शहंशाह औरंगजेब के फरमान के मुताबिक दिल्ली के काजी अब्दुल वहाबी को गुरु महाराज के धर्म परिवर्तन के लिए तैनात किया गया। नहीं, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। एक बेहद बुजुर्ग शख्स ने अदीब के सामने हाजिर होकर चीखते हुए कहा, जो ऐरा गैरा नथु खैरा आता है वो आलमगीर पर इल्जाम लगाकर मुगलिया सल्तनत के हमारे सबसे सुर्खरू आखिरी बादशाह पर कीचड़ उछालने की कोशिश करता है। हिंदुस्तान की तारीख गलत इल्जामों की इस बदअमनी को बर्दाश्त नहीं करेगी। आपकी तारीफ? अदीब ने पूछा। मैं ही दिल्ली का वो काजी अब्दुल वहाबी हूं जिसका जिक्र आपके इस काफिर अर्दली ने अभी अभी आपकी मजलिस में किया है। काजी साहब, मैं काफिर नहीं, मैं 5 वक्त का पक्का नमाजी हिंदुस्तानी मुसलमान हूं। कुफ्र तो आप जैसे तंग नजर वहाबी मुल्लाओं ने ढाया है, वरना जनाब मुइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो जैसे बड़े दिमाग और खुले दिल वाले औलियाओं ने आप जैसों और आलमगीर औरंगजेब से सदियों पहले इस्लाम को एक आलमी मजहब बना दिया था। लेकिन आप जैसे कट्टरपंथी वहाबियों ने धर्म को जब से तलवार के सुपुर्द कर दिया, तब से आज तक हमें आप जैसे कठमुल्लाओं के जुल्मों के जवाब देने पड़ रहे हैं। जुर्म आप लोगों ने किए हैं, लेकिन उसकी सजा हम हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, अफगानी, दागिस्तानी, सिक्यांगी, चेचनियाई, तुर्कमिस्तानी मुसलमान भुगत रहे हैं। खामोश! काजी अब्दुल वहाबी चीख पड़े। मैं आखिरत के दिन के लिए सोया पड़ा था, लेकिन तुम जैसे काफिर मुसलमानों ने मेरी रूह की नींद हराम कर दी, इसलिए मुझे तुम्हारी इस नामुराद मजलिस में आना पड़ा। काजी साहब, ये मजलिस नहीं, वक्त की अदालत है। तमाम सदियों के उस वक्त की अदालत जो इंसान की रूह पर भारी पड़ता है। सदियों की इसी तहकीकात के मुकदमे इस अदालत में चल रहे हैं ताकि अपने मन की अदालत में सच के फैसलों को हासिल करके दुनिया की हर रूह खुद को विस्थापित होने से बचा सके और दुनिया की इस सराय में भय मुक्त होकर सुकून से अपना वक्त गुजार सके। अर्दली ने आगे आकर कहा, अदीब आलिया, अगर ये मजलिस नहीं अदालत है तो मैं दरख्वास्त करूंगा कि मेरे दौर के इतिहास को तलब किया जाए। काजी अब्दुल वहाबी ने कहा, इतिहास को हुक्म दो कि वो अदालत में हाजिर हो। अदीब ने कहा, 17वीं सदी का लहूलुहान इतिहास तत्काल हाजिर हुआ। हुजूर आलिया, आपने मुझे तलब किया? जी हाँ, लेकिन आप तो इतने लहूलुहान हैं कि अपने खून को चाटने में ही आपको सदियां लग जाएंगी। ये तो मेरे साथ हमेशा होता रहा है। जब जब मनुष्य को मारा गया तो मेरा ही रक्त बहा है। हर सभ्यता के साथ मैं ही मरा हूं और हर अगली सभ्यता मेरे इसी बहते रक्त बीज से जन्मी है। जैसे प्रकृति की जड़ें पर्वत, सागर, अंतरिक्ष और धरती के वृक्षों में मौजूद है, उसी तरह मेरी जड़ें मनुष्य के संताप, आकाश, सपनों और सुख की नींव में मौजूद है। और मैं कह सकता हूं अदीबे आलिया कि अतिरिक्त स्वार्थ, सुख, अतिरिक्त धार्मिकता, अतिरिक्त सत्ता की हवस ने ही हमें बर्बर और असहनशील बनाया है। खैर छोड़िए, ये बताइए कि आपने मुझे क्यों तलब किया है? इस असलियत की तस्दीक करने के लिए कि गुरुदेव तेग बहादुर की हत्या क्यों और किन हालात में हुई है। अदीब ने पूछा, हालात तो स्पष्ट हैं जनाब। जिन फतवों और मुनादियों के जरिए औरंगजेब ने दारा शिकोह को हिंदू परस्त घोषित किया था, उस मानसिक माहौल से अवाम को वापस लाना मुमकिन नहीं था। इसीलिए औरंगजेब को खुद उन फतवों की कैद मंजूर करनी पड़ी जो उसने जारी करवाए थे। वो शहंशाह तो जरूर था, पर उन फतवों का गुलाम था। इसलिए गुरु तेग बहादुर की शहादत एक गुलाम बादशाह की मानसिक गुलामी का नतीजा थी। नहीं, इतिहास गलत बयानी कर रहा है, बीच में काजी अब्दुल वहाबी ने दखल दिया। आलमगीर किसी कमजोरी का गुलाम नहीं, वो सिर्फ इस्लाम का गुलाम था। तो क्या बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर वगैरह इस्लाम परस्त नहीं थे? इतिहास ने हस्तक्षेप किया। अदीबे आलिया, दिल्ली के तख्त को पाने के लिए औरंगजेब ने धर्म को तलवार बनाया था। दारा शिकोह को मारने के बाद वो कुंठाग्रस्त हो गया था। इसकी इसी कुंठा का नतीजा था कि उसने भारत में रच बस गए मुसलमानों को मानसिक रूप से विस्थापित बना दिया था। वही मानसिक विस्थापन लगभग 2 सदियों के बाद विभाजन का कारण बना। इसी विस्थापन के शिकार अल्लामा इकबाल हुए, जिनके कश्मीरी पंडित पुरखे कौल इसी दौर में मुसलमान बने। शुरू शुरू में उनकी शायरी अपनी जड़ों की बात करती रही, लेकिन बाद में उनकी शायरी ने इस्लाम जैसे बड़े और इंसान परस्त मजहब को सिर्फ मुसलमानों के लिए महदूद कर दिया। इसी मानसिकता ने भारतीय मुसलमान को अपने ही मुल्क में अपना अजनबी बना दिया। ना मालूम क्यों आज के दौर में हर एक भाषण देने की आदत का शिकार हो गया है, अर्दली काजी अब्दुस सत्तार के कान में फुसफुसाया। इतिहास ने यह बात सुन ली और अपनी रविश पर लौट आया। मैं माफी चाहता हूं अदीब हुजूर, आप जानना चाहते थे कि गुरु तेग बहादुर की हत्या क्यों और किन हालात में हुई। तो हुआ यह था हुजूर आलिया कि गुरुजी की गिरफ्तारी का फरमान जब तक आनंदपुर साहिब पहुंचता, तब तक गुरुजी गुरु गद्दी का दायित्व गोविंद राय को सौंपकर अलख जगाते निकल पड़े थे। वे रोपड़, सैफाबाद, समाना, कैथल, रोहतक और पलवल होते हुए आगरा पहुंच गए थे। वहीं उन्हें हिरासत में ले लिया गया और दिल्ली लाया गया, और दिल्ली में इन्हीं काजी अब्दुल वहाबी साहब के जरिए उनके सामने इस्लाम कबूल करने की पेशकश की गई। गुरु साहब ने दृढ़ता से इनकी पेशकश को नामंजूर कर दिया। तब औरंगजेब ने गुरु साहिब को मृत्यु दंड देने का फैसला लिया और समाना से जल्लाद जलालुद्दीन को बुला लिया गया। ये गलत है, शहंशाह औरंगजेब ने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया था, वे तो उस वक्त दिल्ली में तशरीफ याफ्ता भी नहीं थे, वे हसन अब्दाल में थे, काजी अब्दुल वहाबी ने जोर देकर कहा। तो क्या आपने उनकी मौत का फैसला लिया था? नहीं, मैं दिल्ली का काजी जरूर था, लेकिन ऐसा कोई फैसला ले सकने का हक मुझे हासिल नहीं था। तो फिर तुम शहंशाह को बचाने की कोशिश मत करो, मैं सारे हादसों का चश्मदीद गवाह हूं। ये सही है कि फरमान जारी करके कायर की तरह औरंगजेब दिल्ली से हसन अब्दाल चला गया था, लेकिन भारी भीड़ के सामने चांदनी चौक में उस पीपल के पेड़ के नीचे गुरुजी को मौत देने का जो फतवा पढ़ा गया था वो औरंगजेब के नाम और शाही मुहर से ही जारी हुआ था। और काजी अब्दुल वहाबी, तुम तो उस भीड़ में खास शाही नुमाइंदे की तरह सबसे आगे खड़े थे। इतिहास की एक गवाही सुनकर दिल्ली के काजी ने गर्दन झुका ली, लेकिन गुरु महाराज की गर्दन तुम्हारी तरह झुकी हुई नहीं थी, उनकी गर्दन गर्व से तनी हुई थी। अदीबे आलिया, सूरज की सुइयां सुबह के 10 बजा रही थी, जगह वही चांदनी चौक, दिन बृहस्पतिवार, तारीख 11 नवंबर सन 1675। तब इसी काजी ने जल्लाद जलालुद्दीन को उनका तना हुआ सिर कलम करने का इशारा किया था। जल्लाद के सामने मुश्किल पेश थी, झुके हुए बहुत से सिरों को उसने तराशा था, लेकिन इतना बेखौफ सिर तो उसकी तलवार ने आज तक नहीं देखा था। उसकी मुश्किल भांप कर तब इसी काजी ने उसे बताया था कि ऊपर से मुमकिन नहीं है तो नीचे थोड़ी की तरफ से सिर कलम कर दिया जाए। और तब जल्लाद जलालुद्दीन ने उल्टे हाथ से तलवार का वार करके उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। और तब एक नजारा फिर हाजिर हुआ, चांदनी चौक में गुरु तेग बहादुर का धड़ पेड़ के तने की तरह खड़ा था और कटा हुआ सिर नीचे नहीं गिरा था, वो आतिशी चक्री की तरह तेजी से चकरा रहा था। खून की सुर्ख बूंदों की जगह उसमें से चिंगारियां छिटक रही थी, भयानक काली आंधी चल पड़ी थी, उसमें वे चिंगारियां टूटे हुए सितारों की तरह झिलमिल झिलमिल कर रही थी। काली आंधी के साथ ही एक जबरदस्त भूचाल आया, इमारतें बजने लगी, चारों तरफ दिन में अंधेरा छा गया। इस आंधी भूचाल धूल और गुबार का फायदा उठाकर भाई जैता ने अपनी जान दांव पर लगाई। गुरुजी का शीश उसने बीच हवा में थामा और जमुना नदी पार करके बागपत से होता हुआ वो आनंदपुर साहिब की ओर चल पड़ा। फिर उसी भगदड़, आंधी, धूल धक्कड़ के दौरान लाल किले में चूना मिट्टी पहुंचाने की रोजनदारी पर लगे बुग्गी वाले लखी शाह ने जैसे तैसे गुरु महाराज के खड़े हुए धड़ को बुग्गी में लिटाया और मिट्टी चूने के बोरों से ढककर वो उसे अपनी झोपड़ी में ले आया। अपनी झोपड़ी में ही उसने गुरु जी की चिता तैयार की। घर का सारा सामान चिता पर लगाकर उसने गुरु जी का दाह संस्कार कर दिया। आखिर भूचाल थमा, आंधी रुकी, अंधेरा छटा, तब मुगल सिपाही गुरु जी का शरीर उठाने आए, पर वहां ना तो उनका शीश था ना धड़। भाई जैता रंगरेटा गुरु साहिब का शीश लेकर आनंदपुर साहिब पहुंच चुका था। माता गुजरी ने पति गुरु साहिब का शीश हाथों में लिया और शिष्यों सहित कीरतपुर जाकर उसका संस्कार कर दिया। मुगल सिपाहियों का दूसरा दस्ता आया, मगर उसे भी गुरुजी के बदन का कोई हिस्सा नहीं मिला। और तब एकाएक अर्दली ने आश्चर्य से देखा, अदालत तो भरी हुई थी लेकिन अदीब गायब था, वो फरार हो गया था।